kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Jest 22 maja, to poniedziałek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Węgry przeciwne kolejnemu pakietowi sankcji wobec Rosji i zwiększeniu funduszu na dozbrajanie Ukrainy. 100 miliardów złotych na ograniczenie podwyżek cen prądu i gazu wyda rząd w ciągu najbliższych 2 lat. W kwietniu wzrosło wynagrodzenie i zatrudnienie, podał Główny Urząd Statystyczny. 11. pakiet sankcji wobec Rosji i zwiększenie funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Na ten temat rozmawiają w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. W obu tych sprawach sprzeciw zgłosiły Węgry. Powodem jest umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na czarnej liście międzynarodowych sponsorów wojny. Beata Płomecka. Szef litewskiego MSZ-u Gabrielus Landsbergis przed spotkaniem mówił tak. Nie możemy opóźniać zatwierdzenia sankcji. To jest kwestia naszej wiarygodności. A tak komentował minister spraw zagranicznych Szwecji Tobias Billström. Jestem przekonany, że uda nam się osiągnąć porozumienie, ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj na razie dyskusja polityczna w sprawie sankcji. Szczegóły ministrowie pozostawią do uzgodnienia ambasadorom, którzy spotykają się pojutrze. Jeśli natomiast chodzi o zwiększenie funduszu na dozbrajanie Ukrainy o kolejne 500 mln euro, to niektórzy spodziewali się zielonego światła już dzisiaj. Ale wszystko zależy od Węgier. Oprócz pilnego zwiększenia funduszu o 500 mln euro jest także propozycja szefa unijnej dyplomacji, by ten fundusz zwiększyć w dłuższej perspektywie o kolejne 3,5 mld euro. Wydaje się jednak, że w tej sprawie potrzebna będzie decyzja przywódców, a ci spotykają się na szczycie w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że w ciągu najbliższych 2 lat Polska wyda około 100 miliardów złotych na ograniczenie podwyżek cen prądu i gazu. Wicepremier zwrócił uwagę, że dotychczasowe działania rządu ograniczyły wzrost cen energii na tle innych europejskich państw. Roczny wzrost cen energii dla gospodarstw domowych w Polsce, a jest to stan z czerwca 2022 roku, dane Eurostatu, wynosił w Polsce 5%, a przypominam, że te ceny energii zostały zamrożone, więc mamy tutaj do czynienia z podobnym poziomem wzrostu również w tym momencie, podczas kiedy średnia w Unii Europejskiej tych wzrostów wynosiła 30%. Wicepremier Sasin dodał, że wyższe ceny odnotowano na przykład w Estonii, wzrost o 129%, czy Holandii, wzrost o 100%. Prokuratura Krajowa poinformowała o ponownym zatrzymaniu prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego podejrzanego o korupcję. Jarosław G. jest już zawieszony w pełnieniu funkcji w związku z korupcyjnymi zarzutami, jakie usłyszał w marcu, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. Zatrzymanie ma związek z koniecznością przedstawienia Jarosławowi G. kolejnych zarzutów. Doszło do zatrzymania również w połowie marca tego roku. Wówczas usłyszał 5 zarzutów korupcyjnych dotyczących przyjęcia korzyści majątkowych. Teraz został zatrzymany ponownie. Prokuratura Krajowa poinformowała, że do czasu zakończenia czynności z podejrzanym nie będzie przekazywała dalszych informacji o sprawie. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło o 12,1% licząc rok do roku. Wyniosło 7430 zł i 65 groszy. Zatrudnienie w tym samym czasie zwiększyło się o 0,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że wzrost zatrudnienia spowolnił w kwietniu, równocześnie wynagrodzenia dalej rosły w dwucyfrowym tempie. Pomimo to siła nabywcza konsumentów maleje, lecz trend ten najprawdopodobniej odwróci się w drugiej połowie roku wraz z dalszym spadkiem inflacji. GUS poinformował, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło o 0,4%, w marcu było to 0,5 punktu procentowego. Liczba osób zatrudnionych znajduje się obecnie na historycznie najwyższym poziomie. Spowolnienie gospodarcze hamuje przestrzeń do dalszych wzrostów. Dane GUS dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób. Piosenki z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach będzie można usłyszeć podczas koncertu Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze, Hemar Live. Koncert pojutrze o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, zapowiada reżyser wydarzenia Marcin Kołaczkowski.

Trójka do trzeciej. Zapraszamy na kolejną godzinę naszej audycji, w której między innymi opowiemy Państwu o tym, że trwa właśnie 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes i w czasie tego festiwalu doszło do dorocznego walnego zgromadzenia, bardzo ciekawego, o którym na pewno więcej Państwu w tej godzinie audycji opowiemy. Program trzeci Polskiego Radia. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. Siedemnaście minut po godzinie 13:00 słuchają Państwo Trójki do trzeciej podczas trwającego właśnie 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Swoje doroczne walne zgromadzenie miała Światowa Konfederacja Kin Artystycznych, a na nim wielki zaszczyt spotkał Polskę i reprezentantkę naszego kraju. Ryszard Jaźwiński połączył się z Marleną Gabryszewską, prezeską Stowarzyszenia Kin Studyjnych, która jest jednym z gości kaneńskiego festiwalu. Fajny film. Jesteś dowodem na to, że na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes nie tylko filmowcy mogą odnieść sukces, bo zaszczytna funkcja, którą zostałaś niedawno uhonorowana, myślę, że o tym świadczy. Tak, myślę, że tak. To powiedzmy już dokładnie, bo jesteś pierwszą reprezentantką Polski w historii, która zasiadła w najwyższych władzach prestiżowej organizacji. Tak, to prawda. Na ostatnim walnym zebraniu FICAE, to jest taka Międzynarodowa Konfederacja Kin Artystycznych, światowa organizacja, dodam. Tak, zostałam wybrana na wiceprezydentkę owej organizacji. Jest to bardzo prestiżowa i bardzo ważna organizacja dla nas, ponieważ skupia ona ponad 2600 kin z 45 krajów świata. Nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Kin Studyjnych, należy do tej organizacji zaledwie od miesiąca, więc jest to tym większe wyróżnienie i bardzo duży honor, że zaledwie po miesiącu obecności w tych strukturach nasza działalność została na tyle zauważona i doceniona, że postanowiono obdarzyć mnie tą zaszczytną funkcją. Dzięki czemu mam nadzieję, że będziemy mogli rozwijać też kina polskie poprzez właśnie ową międzynarodową współpracę, wymianę doświadczeń, idei i projektów. No właśnie chciałem zapytać o te praktyczne konsekwencje. Co to może oznaczać dla polskich kin, przede wszystkim tych studyjnych, jak się domyślam, właśnie, że mamy swoją reprezentantkę w najwyższych władzach Międzynarodowego Stowarzyszenia. Przede wszystkim wszystkim ta organizacja ma bardzo duże przełożenie na Komisję Europejską, dlatego tutaj nieocenione znaczenie i funkcja legislacyjna tej organizacji. Myślę, że to jest niesamowicie ważne dla nas, dla Polski, nie tylko na kin artystycznych, które znajdują się w stowarzyszeniu, ale chyba w ogóle dla całej branży filmowej w Polsce, że będziemy mieć okazję właśnie bardzo blisko współpracować. A druga rzecz absolutnie nieoceniona to jest wymiana projektów, wymiana doświadczeń. Tutaj mamy prawie 3000 kin na całym świecie, zarówno z Francji, jak i z Niemiec, z Hiszpanii, Kanady, więc dla mnie to jest absolutnie niesamowita kopalnia wiedzy, doświadczenia i myślę, że też rozwiązań, które będziemy mogli implementować na rynek polski. Zaszczytna funkcja, gratulujemy, ale też na pewno dużo nowych obowiązków, ale to na razie na Festiwalu w Cannes nie przeszkadza ci w tym, by oglądać kolejne kaneńskie filmy, bo już biegniesz na następny, tak? Tak, to prawda. Pozdrawiam serdecznie z Pałacu Festiwalowego w Cannes, gdzie bardzo dużo się dzieje, niesamowicie dużo filmów, niesamowicie dużo gości. Kino po pandemii odżyło, jest tu naprawdę wspaniale. No i napawa to absolutnie nadzieją, bo filmy doskonałe, bardzo duże zainteresowanie, czyli fantastyczna, świetlana przyszłość przed kinem, myślę, jest. Z Marleną Gabryszewską, prezeską Stowarzyszenia Kin Studyjnych, a teraz także wiceprezydentem Konfederacji Kin Artystycznych, w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure, eyes up no matter how hard me try. Big city life. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, za nami 59. wydanie Listy Przebojów Trójki i ja gorąco zachęcam Państwa do odwiedzin naszej internetowej strony, czyli lpt.polskieradio.pl. Jest też nasza aplikacja, którą też sprawnie mogą Państwo zainstalować, a później sprawdzić ostatnie notowanie listy. 30 piosenek w zestawieniu czeka oraz 3 propozycje. Ta 59. lista przyniosła jedną nowość i to dość wysoko notowaną, bo na miejscu 7 od razu z propozycji Do zestawienia wskoczyła Daria Zawiałow i piosenka Fifi Hollywood. Do piątku do godziny 12. Proszę decydować, popierać swoich ulubionych artystów, a od 19 w piątek zapraszam na 60. wydanie listy przebojów trójki. A my teraz posłuchamy sobie piosenki z miejsca 24. Zresztą tu nie zaszła zmiana, tak jak tydzień wcześniej, Myslowic, Latawce. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Na polskiej mapie kulturalnej powstają nie tylko nowe muzea czy galeria, ale też teatry. Otóż Miejskie Centrum Kultury imienia Henryka Bisty zmienia się w Śląski Teatr Impresyjny w Rudzie Śląskiej. Naszym gościem jest pani dyrektor Katarzyna Furmaniuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, może zanim powiemy o tej metamorfozie Miejskiego Centrum Kultury w Teatr Impresyjny, to może jakby podkreślmy to, że teatr nadal będzie imienia Henryka Bisty, a to postać nieprzypadkowa. Tak, to mistrz drugiego planu, zarówno jeżeli chodzi o produkcje teatralne, jak i filmowe, a przede wszystkim istotne w tym w postaci Henryka Bisty jest to, że jest naszym krajanem, pochodzi z jednej z dzielnic Rudy Śląskiej. A no właśnie, i stąd imienia Henryka Bisty będzie Śląski Teatr Impresyjny. Proszę powiedzieć, kiedy powstała idea, żeby zaszła ta metamorfoza i w ogóle skąd pomysł, żeby taka zmiana zaszła? Rzeczywiście staramy się otworzyć Śląski Teatr Impresaryjny od 2019 roku. Nie pomógł nam tutaj COVID, także sprawy personalne związane chociażby z odejściem kilku czołowych pracowników na emeryturę, ale nie poddajemy się i mam nadzieję, że Już wkrótce będziemy mieć nowy NIP i REGON dla pierwszego w tym 140-tysięcznym mieście teatru. Śląski Teatr Impresaryjny to nasze wielkie marzenie. Jak wiemy, zmienia się krajobraz Śląska. Przestajemy inwestować w przemysł ciężki, zamykamy kopalnie. Wciąż kultura przynosi do budżetu około 5% PKB, a także staramy się, obserwując inne duże miasta, uatrakcyjnić ofertę, sprofesjonalizować się. Stąd pomysł na otwarcie teatru w Rudzie Śląskiej, typowo górnośląskim mieście związanym z hutami do tej pory, z górnictwem. Jednakże teatr nie był tutaj nigdy czymś obcym. Od 4 lat udaje nam się produkować nasze własne teatralne produkcje, bo wierzyliśmy od początku, że nam się to uda. Co ciekawe, to są produkcje w Godce Śląskiej, co jest niezwykle ważne jako tutaj często pierwszy język naszych widzów, we współpracy z Teatrem Nowym w Zabrzu oraz z panem Zbigniewem Stryjem, dyrektorem artystycznym Teatru Nowego w Zabrzu, wspólnie zrealizowaliśmy już 3 premierowe autorskie spektakle. A przed nami kolejna premiera w tym roku. Dobrze, to o tym, jakie są najbliższe plany, to porozmawiamy za chwilę. Natomiast jakby chciałem doprecyzować, jeszcze dopytać, bo to, że zajdą pewne zmiany takie formalne, to jest oczywiste, jakaś jedna formalna forma zmienia się w inną, to jest oczywiste. Natomiast rozumiem, że teraz w przypadku Śląskiego Teatru w Rudzie Śląskiej będziemy już mówili o regularnym zespole, regularnych spektaklach, premierach. No, jak wygląda to tworzenie zespołu? Już opowiem. Rzeczywiście taki zespół w naszym teatrze, czy do tej pory w MCK-u istnieje. Zrodził się zarówno, ta grupa powstała zarówno poprzez współpracę z aktorami profesjonalnymi, jak i aktorami amatorami. Ale co jest bardzo istotne i co staramy się przekazać już na samym początku, Teatr w Rudzie Śląskiej będzie teatrem impresaryjnym, czyli przede wszystkim naszym zadaniem będzie prezentowanie spektakli wyprodukowanych przez inne teatry. Nie będziemy mieć stałego zespołu tutaj aktorów, co nie znaczy, że nie produkujemy. Produkujemy jak najbardziej spektakle. Rozumiem. Współpracujemy z reżyserami, z aktorami, ale żeby z góry założyć i wyprowadzić wszystkich z błędu, jest to w naszym nazewnictwie mamy 2 rodzaje teatrów. To są właśnie teatry impresaryjne prezentujące czyjeś dokonania i produkcje i teatry repertuarowe, które produkują same. Rozumiem. Czyli kto wie, czy za jakiś czas nie będziemy rozmawiali na temat tego, że teatr w Rudzie Śląskiej zmienia się z impresaryjnego w repertuarowy. Czego oczywiście Państwu życzę. W tej chwili dziękuję serdecznie. Zaczęła Pani mówić, że już w tej chwili... Tak, już w tej chwili jesteśmy, ostatnie słowo hybrydowe robi karierę i my też jesteśmy takim teatrem hybrydowym, bo oprócz tego, że prezentujemy, to również produkujemy. No dobrze, no więc skoro produkujecie, no to trzeba zadać pytanie, jaki będzie repertuar i czego się spodziewać, czego i kiedy? Tak, działamy tu i teraz. Nasza działalność MCK-u do tej pory była bardzo silnie oparta o takie działania oddolne. I obserwując to, co dzieje się w innych teatrach, na przykład w Legnicy, czy w innych tutaj lokalnych, chociażby w Chorzowie, bardzo zazdrościliśmy tego, że teatry i miasta mają swoje własne autorskie produkcje o sobie. Takim pretekstem do pierwszej naszej produkcji Gita Story było 65-lecie miasta Ruda Śląska. I wtedy powstała taka śpiewogra właśnie o Gicie Suwnicowej z Huty Pokój, która mieszka w dzielnicy Kaufhaus. Widzowie pokochali tę postać i w ślad za tym pojawiły się kolejne produkcje jak Szeryf z Flint City czy Heksy z Hołdy. Już w tej chwili czekamy i rozpoczynamy wkrótce próby do listopadowej premiery. Tym razem będzie to spektakl dla dzieci, pod tytułem Mało Szczyga Skarmańskiego. No dobrze, to w takim razie rozumiem, że gorąco zapraszamy na nadchodzące spektakle Śląskiego Teatru Impresaryjnego w Rudzie Śląskiej, o którym opowiadała dyrektor Katarzyna Furmaniuk. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Program Trzeci Polskiego Radia. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Teraz o sztuce latania opowie Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której człowiek siada, ma przed sobą urządzenie sterownicze, na którym jest bardzo wiele przycisków, a każdy z nich uruchamia konkretny mechanizm myślenia na konkretnym etapie życia. Człowiek się rozgląda, jest w kokpicie, jest pilotem, który przycisk naciśnie. Czasem nie musi się przejmować, bo czas przestał mieć linearną konstrukcję. Antoine de Saint-Exupéry odbył swój pierwszy lot mniej więcej w wieku 12 lat, oczywiście jako pasażer, ale na tyle to było przejmujące, że do własnego roweru dorobił skrzydła. W wieku 21 lat został pilotem, jakkolwiek jego droga związana z lataniem była trudna. Miał wiele wypadków, odniósł wiele ran w związku z tym, ale cały czas zwracał się w kierunku latania. W 1943 roku, w wieku 43 lat, napisał Małego Księcia, baśń chyba raczej dla dorosłych. Powiastka filozoficzna, tak jest określany ten utwór. Dzieci nie muszą oswajać lisów, bo mają przecież w sobie oswojone wszystkie zwierzęta i istoty świata. Nikt, tak jak małe dziecko, nie potrafi się szybko zaprzyjaźnić z żyrafą, hipopotamem czy lisem. Natomiast dorosły człowiek często ma w sobie zupełnie nieoswojone małe dziecko. Mały Książę to jedna z najważniejszych książek XX wieku w naszej kulturze, sprzedana w ponad 150 milionach egzemplarzy. Sam autor, Antoine de Saint-Exupéry, nie dowiedział się nigdy, jak wielkie oddziaływanie na świat, na ludzi miał właśnie ten jego tekst. Zginął 17 miesięcy po pierwszym wydaniu Małego Księcia. 31 lipca 1944 roku wystartował do lotu bojowego i nigdy nie wrócił. Teorii co do jego zaginięcia i jego śmierci było bardzo wiele. Dopiero w 2003 roku odnaleziono na dnie morza szczątki jego samolotu. W Teatrze Polskim w Warszawie od kilku dni można zobaczyć Małego Księcia w reżyserii Konrada Dworakowskiego, który stwierdził, że ten spektakl ma służyć ocaleniu czegoś, co jest dobre w naszym życiu i sprowokować ma nas do weryfikacji świata, który proponujemy tym małym istotom, które dorastają przy nas i wśród nas. Może warto pójść na spektakl, a na pewno warto sięgnąć po Małego Księcia i przeczytać sobie w samotności. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A my mamy jeszcze dla Państwa pewną propozycję. Piosenki z tekstami Mariana Chemara w nowych aranżacjach, które specjalnie na tę okazję stworzyli Paweł Steczek, Filip Siejka i Jacek Sobociało, będzie można usłyszeć podczas koncertu z cyklu To, co najpiękniejsze, Chemar Live. A ten koncert odbędzie się już w najbliższą środę, czyli 24 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Gdyby Państwo chcieli wybrać się na ten koncert, to mamy podwójne zaproszenia. Proszę takie potrzebowanie wysłać do mnie na mail tomasz.miara@polskieradio.pl tomasz.miara@polskieradio.pl. W temacie proszę wpisać Chemar, a w treści no, swoje imię i nazwisko. out to you now. To make it up to us, nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You called me like you're leaving it, cause that meant the door. You never tried to meet my fear, cause you keep your ex and now I know. Program Trzeci Polskiego Radia.